Relik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. W piątek 13. Najwspanialszy dzień w roku. My, czarne koty, w końcu możemy bez strachu wyjść na ulice naszych miast i wsi. Bez strachu o potrącenie, bez obaw o nasze życie. Jedno z kilku. Wąsy w górę, sierść do przodu. Przejmujemy kontrolę nad światem. W piątek 13 bądź jak czarny kot. Postaw na Eurojackpot i wygraj z losem. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. I tak gorszy od piątku 13 będzie poniedziałek 16. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwa. Państwu witamy po 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowy program zapraszamy do trójki. Mamy 13 dzień marca, mamy piątek, no i mamy serwis informacyjny. Michał Przerwa. Polskie MSZ apelują o unikanie podróży zagranicznych w związku z zagrożeniem koronawirusem. Komisja Europejska chce przeznaczyć 37 miliardów euro na złagodzenie wpływu epidemii na gospodarkę. W Polsce zakażenie patogenem potwierdzono u 68 osób, jedna osoba zmarła. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży zagranicznych w związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju epidemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim. A w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży, które nie są konieczne, czytamy w komunikacie resortu. Jest za wcześnie, żeby rozmawiać o nowelizacji budżetu państwa z powodu koronawirusa, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński. Dzisiaj Komisja Europejska ogłosiła, że 37 miliardów udostępni na walkę z wirusem. Będzie bardzo elastycznie patrzeć na budżety państw, więc myślę, że bardzo spokojnie. Finanse publiczne są bardzo stabilne, nie mamy tutaj kłopotów. W odpowiedzi na pandemię koronawirusa Komisja Europejska proponuje działania, które złagodzą jego negatywny wpływ na unijną gospodarkę. Bruksela chce m.in. przeznaczyć na ten cel fundusz w wysokości 37 miliardów euro. Jest gotowa poluzować rygorystyczne reguły budżetowe i zasady pomocy publicznej. Komisja Europejska nie ma uprawnień w kwestiach sanitarnych, może jedynie apelować o solidarność wśród unijnych krajów. Ma natomiast możliwości działania w dziedzinie gospodarczej. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen, przedstawiając pakiet działań, mówiła o gwarancjach płynności finansowej. Tworzymy fundusz w wysokości 37 miliardów euro, by zagwarantować pomoc dla systemów służby zdrowia, małych i średnich firm oraz wsparcie rynku pracy. Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis zapowiedział też maksymalną elastyczność w sprawie zgody na pomoc publiczną i poluzowanie zasad dyscypliny budżetowej. To pozwoli krajom wdrożyć natychmiastowe działania, by złagodzić negatywne konsekwencje zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Komisja mówi, że bardzo szybko może podejmować decyzje w ciągu kilku godzin od momentu otrzymania wniosku z unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Autokar z seniorami z Niemiec z powodu zagrożenia koronawirusem nie został wpuszczony do Polski podczas kontroli sanitarnej na granicy między niemieckim Garz a Świnoujściem. Okazało się, że kilka osób w autokarze miało gorączkę powyżej 38 stopni. Autokar został odesłany do Niemiec. Kontrole odbywają się na całej granicy z Niemcami i Czechami. Sprawdzana jest temperatura ciała pasażerów busów i autobusów. Służby sanitarne poszukują osób, które mogły mieć kontakt z mężczyzną zakażonym koronawirusem. Mężczyzna 6 marca odwiedził pizzerię i kręgiel w Tomaszowie Mazowieckim. Jest jedną z osób zakażonych, o których dziś poinformował resort zdrowia. Zakażony mężczyzna jest spoza Tomaszowa Mazowieckiego. Odwiedził to miasto po powrocie z Holandii i Niemiec. 6 marca gościł w pizzerii Trufla przy ulicy Świętego Antoniego oraz w kręgielni przy ulicy Konstytucji 3 maja. Teraz przebywa na oddziale zakaźnym Szpitala Barlickiego w Łodzi. Sanepid apeluje, by wszyscy, którzy mogli mieć z nim kontakt, zgłaszali się telefonicznie, nie osobiście. Na stronie Tomaszowskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wskazano kilka numerów, pod które należy dzwonić. Sanepid prosi, by telefonować do skutku. Mnie to się nie udało. Skontaktowałam się jednak

Prince, 13 minut po godzinie 18. Coraz bardziej restrykcyjne działania mające na celu zatrzymanie ekspansji koronawirusa podejmuje coraz większa liczba państw w Europie i na świecie. Ten wirus nie ma paszportu, zatem powinniśmy zjednoczyć nasze wysiłki, skoordynować się wzajemnie w Europie i współpracować, mówił francuski prezydent do swoich obywateli, ogłaszając kolejne restrykcje. Mamy nadzwyczajną sytuację pod każdym względem. To jest gorsze od jakiegokolwiek kryzysu finansowego, mówiła, ogłaszając rządowe działania, kanclerz Merkel. Politycy wielkich słów szukają, jak to politycy, by ducha rozniecać. Bo po tych wielkich słowach w ostatnich dniach mają swoim obywatelom do przekazania informacje, które ducha zgasić mogą. Hiszpania, 4 miasta w Katalonii na północ od Barcelony zostały zamknięte. Od wczoraj, od 23 nie można do nich wjechać ani z nich wyjechać. Kwarantanna. Dowiedziałem się o tym bardzo późno, ledwie zdążyłem wrócić do miasta. Czekam, co będzie. Słyszę, że wszystko ma być normalnie. Mam normalnie w poniedziałek pójść do pracy. Zobaczymy. Portugalia zamyka wszelkie placówki oświatowe, ale także... Jesteśmy zmuszeni zamknąć nocne kluby i wszelkie podobne miejsca. Musimy zmniejszyć o 1/3 pojemność restauracji, by zwiększyć dystans między klientami. Ograniczamy także dostępność do centrów handlowych i będziemy regulować liczbę ludzi w środkach transportu publicznego. Wszystko po to, by zmniejszyć liczbę osób w jednej przestrzeni. Ogłaszał restrykcje portugalski premier. Francja. Emmanuel Macron po wygłoszeniu słów dla ducha podtrzymania, które cytowałem na początku, ogłosił. Począwszy od poniedziałku, zamknięte będą przedszkola, szkoły i uczelnie. Robimy to dlatego, że jak mówią uczeni, młodzi ludzie są największą grupą, która przenosi wirus. Przez ich ruchliwość. Często sami nie zapadają nawet na chorobę. Nepal. Jak wszystko, to wszystko. Zamknięto możliwość wejścia na Mount Everest. Stany Zjednoczone. Koronawirus wkroczył do kampanii wyborczej. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa Amerykanów to najważniejszy obowiązek prezydenta. To mówi Joe Biden. Ta administracja pokazuje spore niedociągnięcia, a obawy potęguje fakt, że prezydent często mija się z prawdą. A jak działa administracja? Budynki kongresu zamknięte dla zwiedzających i osób z zewnątrz, ale... Disneyowska lokomotywa z pasażerami wjeżdża na peron w kalifornijskim Disneylandzie, choć pasażerów jak na lekarstwo. No i od północy działa zakaz przyjazdów z Europy. I ten komunikat stał się bardzo realny. Kolumbia. Uczniowie ze szkoły w Turbaj na ZPT z tego, co w domu znaleźli, robią maski na twarz. Pomagamy w recyklingu i pomagamy ludziom. Ja powtarzam moim kolegom i sąsiadom. Pomóżmy sobie i zróbmy samodzielnie maski. Tak będzie lepiej. To świadoma, zdrowotnie i ekologicznie młodzież. Chiny. Dobre informacje z epicentrum nieszczęścia. W Wuhan i prowincji średnio 90% przedsiębiorstw powoli wraca do pracy. Około 80% pracowników, którzy byli na zwolnieniach, także podejmuje pracę. A to w Japonii. Jedna z tokijskich rozgłośni kompletnie zmieniła swój program i od rana do wieczora przed radioodbiorniki zaprasza dzieci, które musiały zostać w domu. Radio to tylko dźwięk. Możemy zatem zebrać dzieci i zachęcać je do ruchu w takt muzyki. To bardzo ważne w tym czasie, a radio może być tu przydatne. No i proszę, co to koronawirus robi z radiem? Raport ze świata przygotował dla Państwa Ernest Zazuń. Niebawem 17 minut po 18.00, 7 trójek, na początku 22, pan Darek do 19.00, a to już maki i chłopaki. Mały cud. Za chwilę w trójce o tym, czym zająć Milusińskich. To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdzie ciebie ujrzałem. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Maki i chłopaki. Zapewne nasze dzieci nie poświęcą całego wolnego czasu w domu na zdalną naukę. Czym więc powinniśmy je zająć? Oprócz spacerów, czytania, znajdziemy całkiem sensowne propozycje również w sieci. Pojawia się bowiem coraz więcej ofert zajęć dla najmłodszych. Mam dość tego wzajemnego nakręcania się i panikowania. I wierzę, że to, co teraz możemy zrobić, to zachować rozsądek. Agata Jakuszko, jak sama o sobie mówi, zawodowo rysuje słowa. Rzeczywiście, zostać w domu, ale jeżeli zostać w domu, to zostać też przy bliskich i spędzać czas w sposób wartościowy. I przez takie lekcje myślę, że to jest osiągalne i to jest ten cel. Bardzo często zdarza się tak, że w czasach pewnego kryzysu... Psycholog Aleksandra Piotrowska. W czasach trudnych, oprócz trudności, doświadczamy jednocześnie rozkwitającej pomysłowości ludzi z jednej strony, a z drugiej strony bardzo wielu przejawów normalnej, dobrej woli. Stojąc w kolejce w aptece po leki dla moich dzieci, uświadomiłam sobie, jak wielu rodziców jest teraz w podobnej sytuacji. Mają dzieci w domu, nie do końca wiedzą, jak zorganizować im czas, co z nimi zrobić i cierpią z powodu braku dostępu do standardowej edukacji. Pomyślałam, że to, co ja mogę zrobić, to mogę zaoferować darmowe lekcje dla każdego, kto chce spędzić czas z dziećmi, lepiej notować, szybciej się uczyć. Haniu, a dlaczego ty dziś zostałaś w domu? W szkole zamknięte, bo jest choroba, nie wolno do sklepu. I co robisz w domu? Maluję, literki piszę. Rysujcie ze mną. Rysujemy literę U. I teraz dodajemy krótką kreskę i robimy jeszcze mniejsze takie V. Za tą mniejszą górką rysuję przewróconą ósemkę, czyli dwa kółka. To będą oczy. Czy już podejrzewacie, jakie to zwierzę? Dobrze myślicie. To jest nosorożec. W sieci pojawia się coraz więcej inicjatyw, można je dumnie nazwać obywatelskimi, ale to są naprawdę zupełnie prywatne osoby, które wpadają na świetny pomysł, co można by zrobić. Sieć nie zna ograniczeń. Haniu, a co byś powiedziała innym dzieciom? Jaki jest twój apel do dzieci w związku z tym wirusem, który panuje? Dzieci, zostańcie w domu. Nie można zarażać. O pomysły na wolny czas w dobie pandemii pytała Monika Suszek. 22 minuty po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. To grupa The Su. Kapać jak ze świecy, kropą być, znaczyć każdy dzień, w ciemną chmurę palce wbić i uformować słońcu dźwięk. Zrozumieć małych kwiatów cień, zakamarków życia wziąć to, co chcę. Dziś wiem, życie cudem jest. Co chcę, mogę z niego mieć. Jak dźwięk, słyszę jego. W śladach bosych stóp czasem się lawina śle, a wielki grzmot i błysk czarnych chmur z ziemią też spotkania chce. I mały motyl wie, czy jego brzeg natura już ubiera cię, a krawcy świata słyszy ją strój. Nie daj się już dziś wie. Yeah! DSU. Zamknięcie szkół, jak wiadomo, wywołało różne emocje u młodzieży, by dzieci. Część młodych ludzi sprawę traktuje bardzo poważnie, ale część po prostu ucieszyła się z perspektywy kolejnych dni laby. Nasz reporter Samuel Baron postanowił stać się takim głosem rozsądku i przypomnieć, że zamknięte szkoły to nie koronaferia. Szanowni Państwo, jak wiecie, na szczeblu rządowym została podjęta decyzja o zamknięciu szkół i placówek. Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. Od poniedziałku fizycznie wszystkie szkoły będą zamknięte. Najistotniejszym elementem jest apel do samych uczniów o to, żeby pozostawali w domu. To jest jedyne zabezpieczenie, które jest w pełni skuteczne. No dobrze, młodzi ludzie nie mają zajęć w szkole. Ale co w takim razie robią? A pewnie siedzą w domu i siedzą na komputerze albo na telefonie. A nie uczą się? Na pewno nie. Ja bym się nie uczyła. Na pewno się będą uczyć. Ja mam wnuczkę już w średniej szkole. Też ma wolne i uczy się przez komputer. To znaczy z komputerem współpracuje. Na drugi rok matura, także solidnie pracuje. Teoretycznie powinni siedzieć w domach, ale czy tak jest naprawdę, to nie wiem. Jeżeli już siedzą, no to pewnie oglądają jakieś seriale, wątpię, żeby się uczyli, chyba że ktoś jest złakniony wiedzy. Ale nauczyciele ostrzegają, że koronaferie to nie ferie, a uczniowie powinni przynajmniej postarać się dobrze wykorzystać najbliższe dni. Przede wszystkim można ten czas poświęcić na nadrabianie zaległości. Dzieci bardzo często się skarżą, że jest ogromne obciążenie pod względem treści przekazywanych na poszczególnych przedmiotach. Grażyna Kasza, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 37 w Katowicach. Często nie są w stanie tego wszystkiego przyswoić nauczyciel. Myślę, że właśnie ten czas pozostawania w domu jest doskonałym czasem na to, żeby do tego materiału wrócić, przeczytać, utrwalić lektury, które często nie są właśnie czytane, tylko zdajemy sobie sprawę jako nauczyciele, że część uczniów na przykład ogląda adaptacje filmowe. W niektórych szkołach zdecydowano się na jakieś takie zdalne nauczanie, albo żeby uczniowie próbowali ten bieżący materiał samemu sobie przerabiać. W części klas zostały założone chmury dla dzieci i nauczyciele po prostu tam bezpośrednio będą przesyłali karty pracy, albo właśnie zlecone różnego rodzaju zadania. Już niektóre dzieci bardzo szybko zareagowały i rzeczywiście w przeciągu nawet kilkunastu minut już te zadania, jako uzupełnione na przykład karty pracy, wracają do nauczycieli. No jeżeli mają zadanie, to muszą je odrobić. Pilnuje pani? Staram się. Jak to wychodzi? Raczej odrabia. Właśnie idę tuż napełnić, bo mu brakło w drukarce. A no, każdy powód jest dobry, żeby przerwać naukę. Chociaż my teraz mamy taką fajną młodzież, że może się faktycznie będą uczyć. Ci do matury i do, wiadomo, ośmioklasiści to na pewno. Oby to nie był czas stracony. Dzieci bardzo często podkreślają, że chcą być traktowane właśnie jako osoby odpowiedzialne, więc liczymy na to i prosimy o to, żeby właśnie w takim czasie, takim trudnym czasie dla nas wszystkich, pokazały, że są uczniami odpowiedzialnymi. O wolny czas najmłodszych pytał Samuel Baron. 28 minut po 18 to Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych szlak, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się spleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawa się śmiejesz.

reklamy. 25 minut pozostało do 19. Sprzeczne, proszę Państwa, informacje docierały dziś w sprawie zamknięcia granic u naszych południowych sąsiadów. Wedle doniesień agencji informacyjnych rząd Czech postanowił zamknąć od poniedziałku granice państwa. Słowacy poinformowali o zakazie wjazdu dla wszystkich obcokrajowców, z wyjątkiem tych, którzy są zameldowani w Republice Słoweckiej. Takie informacje przekazują agencje i media. Na przejściach granicznych na południu Polski nie widać jednak, by służby Czech i Słowacji przystąpiły do egzekwowania tych ograniczeń. Mamy takie informacje, że państwa te zamknęły granice, przywróciły kontrole graniczne na granicach innych niż granica z Polską. My odpowiadamy za odcinek granicy polsko-słowackiej znajdujący się na terenie Małopolski i na tym odcinku żadna kontrola graniczna nie została przywrócona. Informuje Dorota Kądziołka, rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Ta sytuacja może się jednak w każdej chwili zmienić. Brak kontroli w tej chwili może być związany jedynie z czasem, jakiego służby obu krajów potrzebują, by utworzyć punkty kontroli. Wybierając się na południe, trzeba się również liczyć z tym, że w Czechach i Słowacji wprowadzono tamtejsze odpowiedniki stanów wyjątkowych czy nadzwyczajnych. W Czechach ma on obowiązywać przez 30 dni. Słowacja zapowiedziała natomiast całkowite zamknięcie międzynarodowej komunikacji pasażerów, zarówno lotniczej, jak i kolejowej czy autobusowej. Osoby, które w tej chwili przekraczają południową granicę, mogą napotkać punkty kontroli, ale są to wyłącznie kontrole sanitarne wprowadzone przez służby polskie. W Hyżnem i Jurgowie strażnicy graniczni wspomagani przez inne służby od 2 dni zatrzymują autobusy i busy przewożące pasażerów. Nie chodzi jednak przede wszystkim o wyłapywanie osób zakażonych, choć i taka sytuacja może się zdarzyć. Kontrolujący sporządzają listy przewożonych osób, by w razie późniejszego zakażenia wykrytego u jednego z nich szybko dotrzeć do tych, którzy mieli z nim kontakt. Etapem takiej kontroli sanitarnej jest wypełnianie i odbiór kart lokalizacyjnych, zarówno w odniesieniu do pasażerów, jak i kierowcy. Chodzi o to, aby zebrać dane od osób poruszających się takimi środkami transportu, które co do zasady nie znają się. I wówczas w razie pojawienia się u któregokolwiek z pasażerów objawów świadczących o zakażeniu, będzie możliwe szybkie dotarcie do pasażerów. Rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Dorota Kądziołka przekonuje również, że informacje od pasażerów samochodów osobowych, że przy przekraczaniu granicy nikt ich nie kontrolował, nie świadczą o nieszczelności systemu, tylko wynikają z samej metody, jaka została przyjęta. I wreszcie, co bardzo istotne, ta informacja aktualna jest w połowie dnia 13 marca. Trzeba się niestety liczyć z tym, że sytuacja może się zmienić z godziny na godzinę. Z Nowego Sącza Sławomir Wrona, Radio Kraków. Dodajmy, proszę Państwa, że zakaz wydany przez czeski rząd nie dotyczy osób pracujących w strefie przygranicznej. 22 minuty pozostały nam do 19. Na trzecim biegu w Trójce już za chwilę. Wcześniej Kasia Nosowska, Zielono mi. Witam pana, dzień dobry, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć o takim jednym aspekcie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Bo wiele się mówi o myciu rąk, o podawaniu, niepodawaniu sobie tych rąk, natomiast słyszałem, żeby ktoś kiedyś wspomniał, żeby nie ślinić palców rąk, a powszechne jest to, że przy braniu jakiegoś woreczka czy przewracaniu kartek, no to wielu ludzi te palce zwilcza śliną, no wydaje mi się, że nie jest to zbyt rozsądne. No, Byłem w sklepie przedwczoraj spożywczym i tak właśnie zauważyłem wtedy, że ten woreczek, który miałem przed zapakowaniem, to wcześniej pani sobie wzięła palcami świną zwilżonymi. No i później obserwowałem też, że w kilku sklepach to praktycznie tylko w jednym co. Mimo apeli, panie Marku, i informacji, no zawsze spotkamy działania irracjonalne, a z drugiej strony pewnie działa troszkę siła przyzwyczajenia, przyzwyczajenia w tym wypadku do nawyku złego. 7 trójek na początku 22. Program trzeci Polskiego Radia. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski na trzecim biegu. Kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Targi motoryzacyjne w Genewie odwołane, targi samochodowe w Nowym Jorku przełożone, fabryki stały bądź stoją, premiery, pokazy, konferencje odwołane i słusznie oczywiście. No i zapowiada się, że przemysł motoryzacyjny zostanie dotknięty przez pandemię bardziej niż wiele innych dziedzin, choć oczywiście nie najbardziej. Już pojawia się coraz więcej gratów z zagranicy, tych starszych niż 15 lat, a ludzie przecież po wszystkim nie staną się bogaci. Raczej. A na bieżąco trzeba pamiętać o różnych nowościach, różnych przepisach, które wiszą nad nami jak miecz. Wiadomo kogo. Obowiązek rejestracji i wyrejestrowania samochodu. Ustawa obowiązywała od zawsze, ale teraz po nałożeniu sankcji kierowcy są oburzeni. Tak, będą kary. Wzięli się za to na poważnie. Wioletta Rolewska mówi o obowiązkach kierowców wynikających z kupna samochodu. Każdy ma obowiązek zgłosić nabycie i zbycie w ciągu 30 dni od daty zakupu. To nic nie kosztuje, po prostu muszę powiadomić urząd, że kupiłem samochód albo samochód sprzedałem. Inaczej czekają nas kary od 200 do 1000 zł. Mało osób wie, że idąc do rejestracji z takim przeterminowanym samochodem, z taką umową, czyli dajmy na to kupił 15 lutego i przypomniało mu się, nie wiem, 17 lutego, idzie 18, on to auto przerejestruje. Urzędnik go nie powiadomi o tym, że on przekroczył termin. W urzędach powstały osobne referaty, które zajmują się takimi postępowaniami, czyli te osoby, ci pracownicy, poprzez system, gdzie są daty nabycia wprowadzane, będą prowadzić weryfikacje i wszczynać postępowania. Mało kto o tym wie, że Wydział Komunikacji ma na to 5 lat, więc to, że nie dostaniemy tego mandatu, postanowienia, decyzji do zapłaty od ręki czy za miesiąc, o niczym nie świadczy, ponieważ takie wezwanie do zapłaty, poinformowanie o wszczęciu postępowania, możemy dostać na przykład za 3 lata. Prosty mechanizm. Idę zarejestrować taki samochód lub wyrejestrować. W urzędzie nikt mi nie zwrócił na to uwagi. Zakładam, że sprawa jest załatwiona. Urzędnik, który rejestruje samochód, nie ma takiego obowiązku, ponieważ ponieważ wszyscy o tym wiemy, od przeszło 50 lat jest przepis, który mówił, że mamy na zarejestrowanie pojazdu, przerejestrowanie 30 dni od daty zakupu. Tak samo, jeżeli chodzi o zawiadomienie o zbyciu, wyrejestrowanie pojazdu. Tylko wcześniej nie było sankcji żadnej. Wtedy nie było żadnych sankcji. Zakładam, jest to oparte też na badaniach, które rząd przeprowadzał, pisząc tą ustawę, że około 60% pojazdów w Polsce nie było przerejestrowywanych w ogóle. 30 dni nie dotyczy pojazdów sprowadzonych spoza Unii, czyli Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Japonia. Ten przepis tego nie dotyczy. Coraz częściej mamy do czynienia z elektronicznym zatrzymywaniem dowodu, a niekoniecznie fizycznym. Jest to o tyle skomplikowane, że bardzo dużo klientów dostaje dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, kupuje samochód i nie wie o tym, bo nie ma tego zapisanego nigdzie. Nie mamy dostępu do rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. To chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, że kupując używany samochód, oprócz tego, że sobie go obejrzymy i oprócz tego, że sprawdzimy, że dowód jest, to musimy sprawdzić, czy dowód, choć mamy go fizycznie w ręce, nie jest zatrzymany elektronicznie. Czy możemy to zrobić na policji? Tak, tak, bo oni to mają w rejestrze. Czyli kolejny obowiązek, sprawdzić przed zakupem, czy dowód, który trzymamy w ręce, nie jest zatrzymany. Dokładnie tak. Z Wiolettą Rolewską rozmawiał Juliusz Szalek. My tu o rzeczach przyziemnych, a teraz o prawdziwym ogniu. Wczoraj pod Warszawą zaprezentowano pierwszy raz w Polsce pierwsze w pełni elektryczne Porsche, model Taycan, oferujący to, co w elektrykach najlepsze, pomnożone przez to, że to Porsche, mówi Artur Jakubczak. Przede wszystkim typowe Porsche ze Stuttgartu Zuffenhausen. Wszystkie cechy, z których dotychczas nasze samochody były znane, czyli przede wszystkim niesamowite osiągi, chociażby w wersji Turbo S, przyspieszenie na poziomie 2,8 sekundy od 0 do 100 km na godzinę oraz użyteczność na co dzień. Ten samochód oferuje duży zasięg. Faktycznie jest to nowa era motoryzacji dla nas. Nasza firma ma różne filary swojego rozwoju. Pragnę uspokoić wszystkich fanów motoryzacji, że my wciąż będziemy produkować samochody również spalinowe o wysokich osiągach. Niemniej faktycznie nowa era i wejście do nowego segmentu dla nas, gdzie również mamy nadzieję, że ten samochód znów najbardziej sportowym samochodem, czyli typowym Porsche. Mnogość systemów, jeśli chodzi o wspieranie kierowcy, to jest wiedza, którą wyciągnęliśmy z rozwoju naszej technologii sprzed wielu lat po dzień dzisiejszy. Ta technologia jest dostępna w Taycanie, ale w nowym wydaniu, elektrycznym wydaniu. Gabarytami samochód zbliżony jest do Panamery, ale z drugiej strony jest mnóstwo nawiązań gdzieś w stylistyce, w rozwiązaniu deski rozdzielczej do waszej najważniejszej 911. Legendarne Porsche 911, już prawie 60 lat niedługo ten samochód będzie świętował. On jest zdecydowanie najważniejszym modelem, mam tu na myśli 911, jeśli chodzi o całą historię naszej firmy. Taycan otwiera nową erę, czyli tylko przyszłość odpowie na pytanie, czy być może nie jest tak samo ważne jak 911. Zdecydowanie czerpiemy inspirację z modelu, który myślę, że cieszy nie tylko wzrok, ale również rozpala serca wszystkich fanów motoryzacji. Mamy nadzieję, że również Taycan będzie budził podobne emocje. Życie pokaże, czy być może to będzie nowa 911 w nowych realiach, które mam nadzieję nas wszystkich czekają. Samochód, który przyspiesza w 9,8 sekundy do 200, a tylko 2,8 sekundy potrzeba mu, żeby się rozpędzić do 100 km na godzinę przy zasięgu ponad 400 km. O jakich wersjach tego samochodu mówimy? Obecnie Taycan dostępny jest w trzech wersjach modelowych. Zacznę może od topowej, czyli tej, która właśnie charakteryzuje się najlepszymi osiągami. Taycan Turbo S, czyli samochód, który bazowo, nominalnie dysponuje mocą 625 koni mechanicznych. W trybie Overboost Launch Control ta moc jest zwiększana nawet do 761 koni. To jest, myślę, imponujący wynik. Wartość momentu obrotowego aż 1050 Nm. To wszystko przekłada się na niesamowitą dynamikę. Wszystkie wersje obecnie dostępne, Porsche Taycan Turbo oraz Porsche Taycan 4S. Samochody elektryczne ze względu na zastosowanie innowacyjnego napędu elektrycznego, silników elektrycznych, oferują zupełnie nowe doznania, jeśli chodzi o osiągi. Po wciśnięciu pedału przyspieszania auto natychmiast reaguje, nie ma tego opóźnienia znanego z silników spalinowych i myślę, że to jest absolutnie zaskakujące kierowców. Również w środku kilka fajnych rozwiązań. Dach, którego się nie zasuwa, cztery naprawdę sporych rozmiarów wyświetlacze, w tym dość unikatowy, bo nieczęsto spotykany wyświetlacz tylko i wyłącznie dla pasażera, przed pasażerem. Opcjonalny wyświetlacz przed pasażerem głównie ze względu na dwie funkcje. Po pierwsze, dbamy o poziom rozrywki pasażera i wszystkich osób, które podróżują samochodem, czyli osoba nieskupiona na jeździe może zarządzać systemem rozrywki. Druga rzecz to zdecydowanie taka inspiracja związana z budowaniem pięknych wspomnień z dalekich podróży. Pasażer może wyświetlić sobie obraz z nawigacji i podpowiadać po prostu kierowcy. Jeżeli kierowca chce, bo przecież znakomicie może to samo zrobić system nawigacji, ale czy tak samo? Pierwsze Taycany zbliżają się do Polski. O tym samochodzie pionierze jeszcze będziemy mówić. Ostatnio tak skupiliśmy się na samochodach elektrycznych, czasem wodorowych, że o samochodach autonomicznych jakoś zapomnieliśmy. A przecież samochody, które same jeżdżą, będą u nas za niedługo w sumie. Ba, nawet są już motocykle, które same jeżdżą. O stosunek do pojazdów autonomicznych zapytaliśmy osobę, która ogromnie kocha sprawdzone, stare, klasyczne rozwiązania. Zwycięzcę Dakaru, Rafała Sonika. Cały technologiczny świat skupia się na tym, żeby było bezpieczniej i żeby było łatwiej. Właśnie pojazdy autonomiczne mają w efekcie spowodować, żeby każdy mógł jeździć, nawet ktoś, kto nie posiada jakichś bardzo rozbudowanych kwalifikacji. Składem jest dokładnie odwrotnie. Trzeba mieć wszystkie możliwe kwalifikacje, bo nie mam ani ABS-u, ani żadnego systemu kontroli trakcji. Nie mam nawet mechanizmu różnicowego, czyli wszystkie zakręty są pokonywane w jakimś uślizgu i to mnie fascynuje. Quad jest bardzo prostym technicznie urządzeniem i żeby się nim skutecznie ścigać, trzeba po prostu świetnie umieć jeździć. Na pewno jest to bardzo odległe od tego, co widzimy i zaczynamy widzieć na drogach w ruchu publicznym, w ruchu drogowym. Tutaj pojazdy mają kierowcom pomagać. Quad, ten, którym się ścigam, nie ma pomagać, ma stanowić wyzwanie. I tak jest i to jest fascynujące. Każde urządzenie techniczne, które swoimi cechami zastępuje część naszych umiejętności, jest z jednej strony kuszący, no bo możemy mniej umieć albo pozwolić sobie na jakieś niedoskonałości człowieka, a mimo wszystko urządzenie działa, ale z drugiej strony jest też jakimś rodzajem zagrożenia. Ja osobiście uważam, że lepiej jest znać język obcy i się nim umieć płynnie posługiwać, niż używać translatora, czyli tłumacza takiego automatycznego. Ale z drugiej strony niewielu języków można się w życiu nauczyć, a translatora można używać na wiele języków. Każdy kij ma dwa końce, ten też. Ja bym nie chciał snuć wizji dotyczących rozwoju technologicznego pojazdów jakichś dalszych, bo później okazuje się, że każda wizja się weryfikuje i rzeczywistość zaskakuje nas jeszcze bardziej niż nawet najbardziej zaskakujące wizje. Może zanim pojawią się autonomiczne samochody, już polecimy transportowymi autonomicznymi dronami. Kto wie, proszę zajrzeć na Facebooka na Trzecim Biegu. Tam nowości ze świata motoryzacji i konkurs. Proszę zobaczyć, udostępnić, puścić w świat. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. 7 minut pozostało nam do 19. Proszę pozostać w domu z trójką. Lista przebojów programu trzeciego Marek Niedźwiecki za kilka minut. Say everything's alright, and I could pretend and say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know.